Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom desfășura acest dialog interactiv. Azi avem temă liberă, ca de obicei, pentru ascultătorii noștri care telefonează foarte și foarte rar sau care încă nu au izbutit să ia legătura cu noi, dar își doresc acest lucru. Pe ascultătorii mai activi ai forumului, îi rugăm să-și ia azi liber. Dacă e temă liberă, să dăm și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Cea de-a 13-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc la Chișinău și la ea vor participa vreo 30 ceva de companii vinificole. Genericul fiind Vinul Moldovei, o legendă vie. Bun, să vedem cum va străluci vitala legendă în cadrul sărbătorii, pentru că în zilele noastre, în celelalte zile cotidiene, această legendă e o realitate foarte și foarte tristă, mai ales pentru producătorii de poamă. Contractul de cumpărare a gazelor rusești va fi din nou prelungit, anunță ministrul economiei Adrian Candu, care a fost la Moscova să încerce pe ruși de minte. Prețul va fi cel vechi, 365 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Eu chiar nu înțeleg, stimați ascultători, de ce 4 ani la rând Lazar, și iată, continuă Candu, nu pot încheia un contract nou cu Gazpromul. De ce se prelungește acest contract în condiții de robie pentru Republica Moldova? 365 de dolari pentru 1000 de metri cubi, oameni buni. Deputatul Ana Guțu solicită anchetarea penală a cetățeanului Renato Usatăi pentru coruperea cetățenilor. Nesoluționarea cazului Pădurea Domnească este o umbră, eu aș spune chiar o pată mare, asupra întregului sistem de drept din Republica Moldova, constată coraportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova. Mai țineți minte, mergem spre Uniunea Europeană, dar continuăm să fim monitorizați de Consiliul Europei, pentru că avem foarte și foarte multe restanțe încă în domeniul legislației. Pentru că asta se ocupă Consiliul Europei, să vadă că am adoptat legislația necesară unui sistem democratic. O fetiță de numai 2 ani a fost violată la Căușeni. Poliția are și niște suspecți. Sărmana a fost găsită de trecători în stradă, aruncată. Vezi că suspecții au vârste în 23-24 de ani, niște tâmpiți. Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova bani pentru infrastructura de pe ambele maluri ale Nistrului. Însă separatiștii de la Tiraspol, se numim teroriștii de la Tiraspol pentru că ei terorizează Republica Moldova, refuză acești bani de la Uniunea Europeană. Treaba lor. Cam acestea sunt știrile pe scurt, cu mici comentarii pe care mi-am permis să le fac. Dacă sunt și alte știri, le puteți face publice în cadrul emisiunii noastre, Forum, la Vocea Basarabiei, cu două linii telefonice, 804424, 804422 și tema liberă. Forum Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Radio Vocea Basarabiei, avem forum și așteptăm participanți. 804424, 804422, dintre cei, azi e temă liberă, dintre cei care nu au telefonat încă la noi, sau au încercat de multe ori să ia legătură și n-au izbutit. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Cu cine vorbim? Victor. Două secunde, domnul Gerasim. Domnul Victor. domnul Lazar Șcandu ar trebui să se ocupe cu dânsii SIS-ul, Ministerul de Interne, Procuratura, să cerceteze, să vadă de ce așa plătim noi atâți ani în șir unul și același preț. Aici se vede că e corupție mare în Gazpromul ăsta. Da. Seara bună. Seara bună. Continuăm. Bună seara. Alo, bună seara. Cu cine vorbim? Bună seara. Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Știți, săptămâna ce a trecut, am avut așa o temă, ce le-ați spune deputaților care vin să... Candidaților care vor bate la ușă. Da. Știți, mi-a venit o idee foarte bună, domnul Gerasim. Privind pe televizor niște secvențe din Ucraina, să adună vreo câțiva bărbați și pe deputații care nu și-au îndeplinit promisiunile, le aruncă, închid într-un biron de gunoi. Acolo pe ce... Acolo, ar fi bine să o dezvoltăm și la noi în Moldova. Acolo pe cei corupți? Că au meritat. Eu primul l-aș vârâlă pe ăștia de la, cum îi zice, de la Sadova. Mussolini ăsta, cum îi zice, Dodon. Atât am vrut să vă spun. Dodon în tomberon chiar este și... Da, ar fi o treabă tare bună. Nu ți-ai deplinit promisiunea către popor. În tomberoane, din chis pe o noapte și lasă-i să gândească. Da. Seară bună. Seară bună. Vorbim la Vocea Basarabiei, tema liberă. Tema liberă. Și suntem în așteptarea telefoanelor ascultătorilor sau unor ascultători noi, probabil. Bună seara! Alo? Da. Domnul Arcadi. Cu cine vorbim? Sunt Claudia din Sofia. Doamna Claudia, ați telefonat aseară, eu vă mulțumesc mult. Două secunde, vă rog frumos. M-ați frapat cu copilul cel de 2 ani. Înfiziți, vă rog, o țeapă să-i trag în țeapă ca pe vremea lui Vlad Țepeș. Da, vă mulțumesc. Da, nu putem să apelăm la țepe, doamnă Claudia. Eu vă rog frumos pe ascultătorii care, îi rog pe toți ascultătorii care au telefonat pe parcursul săptămânii și care sunt mai activi, să-și ia azi liber, pentru că chiar, bun, mi-e pare rău, dar sunt nevoit să respectăm anumite reguli și să vă suspendeți participarea la forum, pentru că sunt foarte multe lume care vrea să vorbească și ea aici. Nu putem recurge la metodele de educație din evul mediu, la țepele din prun, pentru că, mă rog, avem un stat de drept. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Cu doamna Ecaterina. De unde? Cu Vodă. Da. Vreau să vă zic că problema cu pădurea domnească pur și simplu nu o să rezolvi din cauza că nu vor politicieni, ca și cu 7 aprilie. Dacă cineva a face o investigație și ar controla, doar să știe că acolo nu a fost vânătoare, dar au fost împărțirea banilor care s-au vândut jumătate din teritoriu a uzinii de beton armat GBI-2 de la Pițicani. Cu 44 de milioane s-au vândut. Și dacă ne spune cine au cumpărat, să află cine l-a împușcat pe Sorin. Fiindcă Sorin era contra ca banii să fie împărțiți, el totdeauna cerea să deie dividende oamenilor care sunt asociați pe acțiuni. Doar GBI-2 s-a făcut la o iconarmă. Pe Sorin l-a prelucrat 2 zile la o bază de odihnă Răsinca din Vadul lui Vodă. Peste săptămână jumătate el a fost împușcat. Iată, dacă a să controleze, a să ridice, a să lanine pe Iuri Nastas, a să afle cine l-a împușcat pe Sorin și de ce. Vă mulțumesc. Doamne Cătărina, spuneți niște lucruri pe care nu știu dacă le cunoaște ancheta, dar sunt foarte importante. Formul continuu 804424 804422, teamă liber, bună seara. Alo, bună seara. Bună. Doamna Cadi Răsim. Cu cine vorbim? De mult n-am vorbit la forum. Cine sunteți? Din probleme din cauza la poliția Renal Fălești. Da, asta e altă problemă. Cum vă cheamă? De unde sunteți? Am avut norocul să, ieri să ajung la Parlament Republicii Moldova cu problema de 2 ani în urmă, dumneavoastră am știți, cu neachitarea pensii alimentare de către viitorul Renal Fălești Matac Sergei. Apoi ieri am fost și la Ministerul Justiției și la Ministerul Afacerilor Interne, la Parlament am ajuns la 3 guvernanți, cum, 3 partide, cum s-ar spune, Partidul Comuniștilor, PLDM, Reformator. 3 deputați m-au odiat și am spus așa, din 3 deputați, deoarece am o merge campania electorală, care îmi rezolvă problema mea, ca Matache Sergei, Victor de la Fălești, să fie trasă răspundere penală pentru ce face el incorect, suma datoriei de pensie alimentară a debitorului 22.978 de lei să fie cum, în contul la Matache Sergei. Acum vreau ca toți radioascultorii Vocii Basarabiei să noteze un număr de telefon 022 23 32 29, cu o singură rugăminte, audiență la deputații Parlamentului. Eu am așa o propunere, domnul Arca Gerasim. Până am fost așa, veneau deputații pensate prin raioane, promiteau mare acusare. Nu! Eu am spus ieri caz concret la PLDM, la PL-Reformator, la comuniști, care din 3 partide rezolvă cazurile pentru ce să votez nu numai eu, dar și satul meu. Am spus cazul, primul rezolvă, îl votez, dar nu că să el promite, vine mâine că să mete de alegeri, vine, prometem, facem drumuri, rezolv, îmi pun eu mâna pe umăr, mă pun pe cap, îmi dă o șapă minerală, apă, unica, nici nu mă băut așa apă. Ieri în Parlament, pe hol, am băut. Am văzut parlamentari, deputați, am văzut, mamă, văzem crușii, da, dar rog așa, Vocea Basarabiei, toți oamenii de bună credință, oameni buni, facem așa, întâi, fiecare care are probleme, numărul care am l-am spus eu, 23, 32, 29, audiență deputați, cu fiecare problemă, nu importă de ce cont stă el, material, de asigurare. Dacă rezolvă măcar un caz un deputat din fracțiuni, îl votăm. Dacă nu, deși să mai pui el la afișă pe stradă, pe stâlche, să-l votăm, să-l votăm. Vă mulțumesc! 804-424, 804-422. Să lăsăm și altora timp. Bună seara, doamnă! Luăm următorul ascultător. 804-424, 804-422, cu toate că ideea doamnei la Fălești mi-a plăcut. Alo. Bună seara. Bună. Petru Mrauricineu. Unde v-ați pierdut? Putem? Unde v-ați pierdut? Ei, prin galactica actuală. Așa e, bun, galactica. Iată, ieri am ascultat RTVI. M-a șocat un lucru. Acum înainte s-a spus că cadarul celui care te-a depistat în mine din Donetsk. Chipurile că au găsit acolo moartă o femeie gravidă. Până la urmă s-a dovedit că acea femeie e un bărbat cu plete lungi. Da, gravid. Da. Spus de asta încă despre faptul că erau răpite și violate și omorâte fete, pare că Ucraina a spus încă o lună în urmă. Da. Tot atunci s-a spus că Rusia a comandat niște crematorii mobile. Și că iată ce soarte îl pregătesc soldatilor ruși. Trimite la moarte, pe urmă iardii, vânturi și nici familie nu știu unde și când a murit. Da. Mulțumesc. Cele bune. Domnul Moraru cu o informație, următorul ascultător, bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună. Iori, la vindea. Da, domnul George. Domnul Gheras, noi discutăm ceva, dar tot nu vă place că vă dăm întrebări. E că noi avem țară frumoasă, foarte de multe ori vă spun, da? Numai că chestiunea și natură, când erau grădinii la conducere, când erau așa antipartidii, apoi părinții noștri, dacă nu ești la pensie anii 94-95, atunci atât spuneau că vrem o viață decentă, o viață frumoasă. La mine părinții se trecut din viață să ierte. Ei nu mai ajuns nici la o viață decentă, nu mai au nici la o viață plăcută, frumoasă. Prin eu atunci pensia, prin eu doi caloși pe un chișor. Sau mai prin eu acolo macaroane, oreț și mai dădea eu ei. Am mai timpul de față, când au venit comuniștii, da, ei mă cred cât o așezat la plor. Ei au fost o echipă foarte puternică. Deci nu-i coșeala și bidon, măcar el era ministrul economiei, dar el măcar că decât face treabă. Și timpul de față al de Plăhărniuc, atunci el începe a lucra fiorul Voronin și fraua Mundoi, înțelegi? Singur Voronin, el nu știe și să face la scenarea lui. Ei, nu știe. Și eu furat, eu n-ascult, și eu furat. Domnul George, fără Voronin... Deși spune Voronin are și udă pe fără Voronin, fără Voronin nu mișca nimic, nici Plăhărniuc, nici Dodon. Lucrați fiorul Voronin cu Plăhărniuc, ei amândoi furau de Doamne Ferici, mă le trășneau lor urechile, înțelegi? E ca și situația. Deși e că România au plecat 15 ani înaintea noastră, ei s-au dus, ca tancul înainte, da? De ce că el, de ce fură că... băncile, nouă ne fură băncile spet împrejur. Și oameni nu mai au nici o viață timp. E că înțelegi, e că timpul de față, câți ministri care i-am văzut, da? Și alt timp, cel mai bun ministru culturii e Monica Băbuc. Ia că uite, să-i dăm sănătate. Eu nu rog ca pe viitor, da? Și nenași la partidul politic, și nenași. Lasă-i de funcția de ministru, cum care e faci ceva. Ia că, e de când noi la conduși la, ca ministru, da? E foarte mult făcut. Și când ies pe scenă, ține o cuvântare ca lumea știe lucrul la perfecție. Într-adevăr, femeia asta are 7 ani de acasă, înțelegi? Am uite și ea și balegeri prin țări, da? Că este în raion Căușeni, Tăraclie, păstrat colhozul, da? Este în raionul Telenești, acolo, tot păstrat în colhoz. Te spune mai niște președinți de colhoz, eu duc așa, că tot au fost brigadieri la tractorul de brigadă, da? Și trebuie să-i punem pe dânzesc cum a sărbit și economie și așa și bă, tăța este tăța jos și nu mai șadă nimeni pe tății schinarea oamenilor, cum tății calindinile, mănânc tăi la sus și frângele. Eu... pe buliga, da, doamna, o ascult că viața decentă, viața decentă, ce fel de viață decentă, unde și să iei dăi viața decentă la noi? De că rămuriți de unde s-o dăi, că noi așa tare ne-am îngropat în glot, că noi nu știm în care parte o luăm. Pe dumneavoastră, vorbiți de dumneavoastră sau și de alți oameni? Ce spuneți? Dumneavoastră sunteți îngropat în glot sau și alții? Țara Moldova îngropată în glodul. Ei, vă pare, dumneavoastră. Cine pare? Păi vă pare, mai faceți-vă cruci, mai ieșiți prin țara Moldova. Ia uite unde zboară dolar, uite unde zboară euro. Unde zboară? Uite bani primesc oamenii. Unde zboară? Vă mulțumesc. Unde zboară? La ce euro zboară? La ce? Vă mulțumesc. Unde zboară, domnul? Foarte bine că zboară. Și ar trebui să zboare și mai mult. Și n-ar trebui să vă faceți griji, de parcă ați avea 20 de miliarde de dolari și de euro. Pentru că dacă zboară euro, se revalorizează leul, câștigă exportatorii noștri, om bun, că aduc un euro pentru merele vândute în Uniunea Europeană și îl schimbă cu lei mai mulți, iar aici prețul rămân mai mici și pot procura, pot plăti salarii la oameni, pot procura motorină, pot face mai multe treburi cu un euro, cu un euro mai puternic aici în Republica Moldova. Toate țările fac treaba asta, zboară și zboară. Nu mai zboară, trebuie să mai cunoaștem un pic ce înseamnă fluctuațiile valutare pe piață. Și dacă zboară, nu zboară din cauza noastră, din cauza că dolarul s-a scumpit pe piața internațională. Ca să vă spun, mai ieșiți prin Moldova un pic, mai ieșiți din glod. Mergem mai departe, bună seara. Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Eugenie Nistoreni. Da. Doar închideți radio-ul, doamne, Eugenie. Am o întrebare cam de felul ăsta. Ultima vreme, când tot auzi moldovenii noștri pro-români, e vor unirii, chiar acum au fost emisiuni, vor unirii cu România. chestie, unirea aceea în Europa ne-am întâlnit cu România. Asta e altă chestie, oameni buni. Rușii cu prostologiile lor fac tare multe prostii în Moldova. Adică luptă cum pot împotriva lucrurile astea. Eu aș propune un lucru. Să putem privi în Moldova Antena 3, televiziunea română. Ultima vreme îl tot auzi pe Băsescu și tot să ridică în slăvi moldovenii noștri care au cetățenie moldovenească. Și îl ridică în slăvi că datorită lui noi tare mult am câștigat cetățenia și ne ajută, vai de capul lor. Nu e adevărat nimic. Dacă ar fi să privească cineva lumea noastră la Antena 3, câte prostii face Băsescu, începând de la flota maritimă și cu toate vapoarele arse în portul francez, cum retrocedează iar pământul și anunță lumea moarte în acte ca să le iei averele. Câte nebunii face Băsescu și acum vrea cetățenie moldovenească? Doamne ferește! Să mai scăpați în politicieni aici, dar ni strivește de pe fața pământului, Moldova asta. Trebuie să-l anunțăm cumva persoană indezirabilă. Nici nu calci pe pământul ăsta. Ăsta nu-i om, ăsta e dezastru. Da. Vă rog frumos, faceți cumva ca lumea din Moldova să vadă cine. Emil Constantinescu le-a dat dreptul la cetățenie. Și el a intrat și în NATO, el a intrat peste tot, dar nu are el niciun merit, nu are Băsescu. Vreți să fugă de răspundere? Să ascundă aici în Moldova, prin Parlament, să mai retrocedeze ceva, nu mai are el și lua pe aici. O să ne distrugă complet omul ăsta. Da. Chiar vă rugăm frumos, faceți cumva ca să vadă lumea Antena 3, aceia care tot anunțe despre toate trebușoarele. Nici pe Udrea, nici pe Fix, sau de pe nimeni aici să nu voteze pentru dânsul niciun om. Da, vă mulțumesc mult. Da. Da, dar și Antena 3 susține un cetățean care stă la închisoare acum. Și finanțat de un cetățean care stă la închisoare și unul care a furat sute de milioane. Așa că-s bune ei toți, doamnă, nu vă enervați. Antena 3 al lui Voiculescu. Iar Voiculescu stă la închisoare. Și nu stă degeaba. Și nu l-a pus Băsescu, dar a pus Justiția Independentă din România. Așa că... Cum să vă zic eu? Eu am privit partea accidentală niște secvențe în Antena 3. Cum să vă zic? Este un dezastru. Așa cam cum ar fi Rusia 24 despre evenimentele din Ucraina. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Gheorghe. De unde? De Chișinău. Domnul Gerasim, am mai văzut ticăloase. Dacă ai asta rătăcită de unde mai luase. Bine, domnul Gheorghe. Ia, opriți-vă. Sunteți bărbați în primul rând. Ea este doamnă. Aici, la noi, la forum, combatem ideile. Deci puteți aduce argumente în favoarea lui Băsescu, că așa presupun eu. Și în niciun caz nu voi permite să atacați mai des o femeie. Acum continuați cu altă tonalitate. S-a deconectat. Eu vă rog frumos, stimați bărbați. Bună seara. 804-424, 804-422, forum la Vocea Basarabiei, temă liberă. Temă liberă pentru cei care încă nu au telefonat niciodată sau telefonează foarte și foarte rar. Bună seara! Avem pe cineva la telefon? Alo? Da, bună seara! Bună seara, domnule! Îmi pare rău de... Alo? Da! Mă ascultați? Da, doamne, Eugenia sunteți, da? Da, mersi mult! Nu, eu sunt o doamnă care prima dată... Cum vă numiți? Doamna Ana. De unde? Din orașul Chișinău. Vă ascult, doamnă. Reîntoarsă acum din străinătate câteva zile. Vreau să vă spun un lucru astăzi, acum ascult și eu atent, că aud de Vocea Basarabiei și vreau să vă spun că doamna care recent a vorbit niște lucruri foarte grave și foarte grosolane. Antena 3 în România o cunosc, toată lumea o știe. Și știe și domnul ăla, tinerelul ăla care al punegrează și zi și noapte, că e ca un actor, mi se pare că stați că eu am și vă spun și cum e familia la Antena 3, la băiatul ăla. Îl depune, doamne ferește, degeaba ea spune pieptul, umărul, ne cheamă pe toți la răscoală împotriva domnului Băsescu. Nu-i corect. Domnilor, treziți-vă și să trăim și noi ca cetățeni europeni elementari, să ne uităm fiecare la portița noastră, la buruiana de lângă gard, să o prășim, să nu fie buruiană. pe lângă gard în satele noastre, să fie ordine, să fie curat, frumos, așa cum e Europa, domnilor. Nu ne uităm noi alte țări și în alte lume să admitem. Noi trebuie să facem țărișoara noastră ca în casa cei mari. Vă mulțumesc și Doamne ajută în toate și îmi pare rău că îl ponegrează pe Băsescu. O seară bună. O seară bună, doamna Ana. Cine este următorul ascultător? Bună seara. Alo, vă ascult. Alo. Alo. Da, bună seara. Bună seara, domnul Gerasim. Bună seara, închideți radio-ul și vorbim. Cum vă numiți? Deci îmi pare foarte rău de doamna. Cum vă cheamă? Mă cheamă Vasilică. Domnul binele nostru și foarte bine că România merge spre bine, că are un potențial economic foarte bun și doamna care s-a exprimat despre președintele Băsescu are mare greșeli și e dus în eroare și nu numai de Antena 3 din România, dar e dus în eroare și de Dodon și de Partidul Comunist și de acest Renato Usatăi și doamna mai bine s-ar uita ce în casa noastră decât acolo unde merge spre bine, merge în Uniunea Europeană. Președintele Băsescu a făcut foarte mult pentru Moldova și nu numai pentru Moldova, și pentru securitatea în regiunea Mării Negre și așa mai departe. Dar cu așa cetățeni ca doamna nu vom ajunge departe. Vom rămâne în mocirlă și ne vom zbate și ne vom zbate și ne vom zbate. Asta am vrut să spun. Merge greșit și dus în eroare și cei care sunt ca dânsa sunt dus foarte mult în eroare. Ai o misiune foarte bună, domnul. Seară bună. Seară bună. Seară bună. Continuăm cu apeluri telefonice, mai avem jumătate de oră, temă liberă, 804-424-804-422. Bună seara. Alo. Da. Domnul Gerasim. Cu cine vorbim? Alo, domnul Gerasim. Da, bună seara. Bună seara. Asta tot cu Vasilică vorbiți. Alt Vasilică. Auziți? Iar ascultați în mine. Eu, domn, n-am vorbit niciodată la Vocea Basarabiei. De unde sunteți? Noi din Soroca suntem. Așa. Așteptați-mi, de ce ne bază în adieta astea șobici să-i mutăm din parlamentul să pierdă-i scotem? Și spunem tineri, mă, dar nu vezi să faci, mă, dar spui că în România, în România, că nu s-a deschis drumul în România, a dus tăte și becul a dus de aici, tătul dus de Moldova și sâlui de galanții, utrit, tătul producția utrit la deja acolo și eu făc gospodare. Așa ești corect că... nu? Nu. Nu-i drept. Nu, pentru că cei care s-au dus cu becuri și cu televizoare de contrabandă s-au făcut pe dinși gospodari vânzându-le românilor. Nu, astfel, dacă s-a dus tehnica din Moldova, noi să le are pământul, m-a dat te uiți la noi pe dealuri de cum erau la deși povoară, păpșoi, atâta și așa la noi buruieni, când era ruși, atâta era masiv de păpșoi, era de răsărit, era tăt. Și mânceau și animalii cel sălbatice. Dar muia că se duce, duce un păpșoi. Animalii sălbatici intră în casă la oameni, dar în grădini și mănâncă. Domnul Vasilică de Sorocă, dumneavoastră parcă telefonați din Custanaiască Oblăți. Ce, nu sunt masive de porumb și de floarea soarelui și de sfecle de zahăr la nordul Moldovei? Nu sunt suficienți păpșoi anul ăsta? Nu sunt suficienți păpșoi, anul ăsta nu este de ajuns răsărit la noi, nu sunt frumoase câmpurile la Soroca? Deci, sunt frumoase, ia mergeți nevastă pice pe la Soroca și vedeți cum ședă gămașurile astea. Parcă se covoară, știți cum era în România, cum îi arată, apoi așa că s-a dus... Unde se le văd și eu? Poftim? Unde stau gămașurile? Unii, m-a dat ține când i-ai spus, mătănii, când ți-a spus că trasa Soroca, Otași, când m-a spus că, da, eu n-am fost, dar nu i-a spus când m-am dus eu și am pălit într-o boartă în rublen și ne-a părăbat mașina. Ne-a v-a zbărăbiat așa, ce zic, ne-a părăbat mâinii, ce zic, să luă așa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, o seară bună. Hai să facem așa, nu avem pretenții pe nimeni. Eu nu vreau la nimeni rău să am, dar vreau așa și... Pet cu strujnă și Moldova este Moldova noastră, dar românul să nu vii, pentru că eu i-au arătat scaunul. Iar că eu am scaunul este fotografiat la mine pe, și eu vreau să mă întâlnesc neapărat ca să vă arăt cum l-o scos la Ploști, am la anul nou, când a fost Bradu, a l-o scos pe acolo și a spus, băi băieți, uitați-vă, mergem tine și nu știu, ce ca pe scaunul ăsta cu bunel, eu l-o bătut. Deci, dar cine? Jandarmi români. Da. Dar pe mine l-am pușcat rușe. La timp? Pe mine l-am pușcat rușe. Dar nu cred o rușă, rușă nu-i bine. Rușă nu fost. Păi, zic, românii, hai, nu mai bateți capul. Domnul Vasilic, noi am muncit, părinții noștri au muncit aici, nu rușii au muncit. Bunelul eu din trei. Și m-a tăiat el pe trevoale. Păi eu vă spun, pe bunelul meu l-a bătut românii, dar pe bunelul meu l-a pușcat rușii. Apoi, ce facem noi acum? Am bătat cu românii și noi ținem cu... Păi nu, dacă l-a pușcat rușii, cu cine, cum să țin? Păi mine avea un părit de pantaloni, avea un părit de pantaloni de 3 rubli cu ăsta. Și o țin eu 6 ani de zile. Da. Dar mă fac numai să le margă cu așa... Vă mulțumesc! E o discuție lungă, un târg... Așteptați-mi încă un lucru. O discuție lungă care nu și-a ajuns o finalitate. Eu nu țin nici cu unul, nici cu altul. Eu v-am spus ce s-a întâmplat. Și acum vreau să vă întreb, doar a cui bunel a fost mai fericit? A cui bunel a avut mai mult noroc? Al dumneavoastră că a fost bătut de români și cred că nu pe degeaba. Sau al meu că a fost împușcat pe degeaba de ruși. La revedere. 804-424, 804-422. Bună seara! Alo? Pavel Condre. Domnul, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Domnul Gherse. Deci, sunt un fiu ai Fiodosiei Cosmin. Vă felicit că așa o emisiune frumoasă aveți și vreau altceva să spun. Că măgarei strigă, oamenii vorbesc. Dar cei care vor să facă o dovadă, lasă mai citească într-adevăr istorie. Și să mă adresează la cei care într-adevăr să nu compare care într-adevăr au fost împușcat și care au fost pur și simplu bătut pentru că au fost un nemernic, că trebuie să fie bătut și de fapt pentru niște necazuri care nu au măturat drumul, au lăsat dezastru prin o gradă și poate normal să fie bătut de fapt de soartă, nu trebuie jandarmul să-l bate, dar împușcat și bătut e diferență mare. Da, măgarei strigă, da, oamenii vorbesc. În cer iertare. Fiți sănătos. La revedere. La revedere. Mergem mai departe, forumul la Vocea Basarabiei. Alo? Alo, bună seara. Bună, cu cine vorbim? La Soroca, domnul Nicolae. Domnul Nicolae, vă ascult. Mi-am pare rău că pământeanul meu, Vasile, Vasilică, cum o zis eu, vorbește așa. De atâta eu m-am mai sunat mai înainte și am spus că emisiunea aceasta trebuie să iei altă întorsătură, mai ales în perioada aceasta, în perioada când, într-adevăr, fiecare, eu nu pot să mă exprim așa mai brutal, dar fiecare cum îi vine în cap așa să, cum îl trăsnește mintea și spune, dar ascult o republică întreagă, vă întipuiți? Așa că Republica aceasta uneori își face concluziile după spusele la un nemernic, la alt nemernic. Mă scuzați că eu fac așa o... Și mie îmi pare rău. Eu v-am propus. Luați, vă rog, chemați deputați, chemați miniștri, chemați la emisiune. Dați-le 10-15 minute ca ei să vorbească. După aceea, dați linie în efir și fiecare să-i dea întrebare și el să răspundă. Asta e altă... Dar fiecare să-i și trăsnește prin cap și și... Eu nu-mi închipui. Vă închipuiți? Eu am de-am două luni de zile de când șer să ascult în Vocea Basarabiei și eu am o părere că Vocea Basarabiei e emisiune destructivă în perioada aceasta de europenizare a țării. Înțelegeți? Fiindcă eu adeu să mă întâlnesc cu oși cu un sătean de-a meu și el spune, tu ai auzit și a spus așa la Vocea Basarabiei. Băi, după așa l-a fost o nebună și a spus, băi, a spus, tu tot ești nebun ca și așa. Înțelegeți? Mă scuzați, dar asta e realitatea. și de la realitatea asta n-ai unde fugi. Fiecare are părerea lui. Lasă să-i spune lui Mahalajiul lui părerea lui. Lasă-i să-i dea întrebarea ministrului, deși nu a făcut. Lasă-i dea întrebarea deputatului, deși nu a făcut. Și el așa la lasă de ei răspuns. Da, așa el îți spune niște eu idei n-am, niște cai vieți păreți, înțelegi? Să vorbește. Dacă găsești 2-3 oameni care scoști el și vorbesc ce și trebuie la emisiunea aceasta, apoi eu mă bucur. Da. Dar restul, și sunt niște palavrăjii care sunt permanenți la Vocea Basarabiei și spun snoave, niște snoave, mă scuzați, domnul Gerasim, poate vă supărați, poate nu știu, dar eu nu suport așa ceva. Da, vă mulțumesc, domnul Nicolae. Da, vă mulțumesc, domnul Nicolae. Bun, niște acuzații grave, că am fi un element destructiv. Ba din contră, nu cred că am fost așa o sub apă. Și atunci când erau comuniști la putere și oamenii se puteau pronunța, și acum de oferim oamenilor un spațiu public ca să se pronunțe. Și când mi-ați mai făcut această obiecție, v-am mai spus că nu putem să selectăm participanții la emisiune pentru că nu ar fi corect. Și am făcut atunci o remarcă, dacă vă amintiți, ar fi bine ca cei care ridică receptorul și formează numărul nostru și apar în emisie să-și asume și anumite responsabilități și să nu folosească undele noastre și frecvențele noastre și postul nostru de radio doar pentru a se lăfăi în aroganță, în ignoranță, ca să-l audă alții cât vitează a fost și așa mai departe și mai departe. Parcă telefonează oameni maturi, cei care apelează la noi, și cred că ar trebui să fie și mesajele mature. Pe de altă parte, și domnul Vasilică de la Soroca și alții care telefonează, așa sunt printre noi și vocea lor la fel trebuie să fie auzită. Că place unuia sau că nu place, e altă situație. Asta este, cum să zic, așa se nasc democrațiile. Oamenii trebuie să, cei care recepționează și reacționează la mesaje bune sau mesaje nebune, rele, ar trebui să aibă și ei discernământul să spună, mai, stai un pic, să filtrezi din tăi, nu-l înghit așa. Au avut dreptate sau nu au avut dreptate, să mai mediteze. Așa sunt totdeauna, deci, mesajele. Pe de altă parte, postul nostru de radio are nu numai forumul, are și rostul zile. Noi avem și participanții, am avut iar săptămâna curentă și săptămâna trecută doi deputați, săptămâna viitoare mai vine un consilier și mai vine un ministru. Avem și astfel de emisiuni, dar platforma noastră rămâne deschisă pentru toți. Hai să ne maturizăm împreună și să ne asumăm responsabilitatea pentru mesajul pe care îl transmitem. Pentru că, într-adevăr, observați că eu intervin cu niște replici atunci când apar niște oameni care nu ies mai mult decât poarta și ograda sa și fac niște deducții că totul e negru și o negru și așa mai departe și mai departe. Sigur că uneori lumea de durere vrea să se răzbune pe cineva. Alteori de sărăcie, alteori de disperare, alteori de pur și simplu că vrea să se dea tare. Bună seara! Îi spunem următorul ascultător care vrea să participe la emisiunea noastră la form aici la Vocea Basarabei, la cele două linii telefonice, 804424, 804422, având temă liberă și telefoanele deschise doar pentru ascultătorii care telefonează foarte rar sau care încă nu au izbutit să ia legătura cu noi. Și vinerea apar întotdeauna voci proaspete, voci noi, idei proaspete, idei noi, pluralism de opinie, care îmi place. Bună seara! Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? Iurii Balurchei. Da, domnul Iurii. Domnul Gerasim, aș vrea să-mi spun și eu părerea pentru prima dată. Am ascultat, știți, am răbdat cât am răbdat, dar am vrut să-i răspund cu domnul Vasilică, că bunica îmi povestea că erau bătuți de jandarmi, cei care trece jandarmul și vedea că la poartă-i murdar, nu-i gospodărie în ordine, era bătut. Și am înțeles că domnul Vasilică e așa de gospodar că purta pantaloni cât 6-7 ani. Ar trebui poate mai bine să puși de muncă, să fac ordine la dânsul în ogradă, dacă fiecare o să facă ordine, o să fie și în țară ordine. Iată asta vreau să spun. Da. O seară bună. Seară bună. O seară bună. Pentru că m-a mirat povestea asta cu imașul, cu câmpuri nearate, mai ales pe la Soroca, pe la Dondoșene. Știu că la noi se bat liderii pentru pământ acolo. Bună seara. Alo. Da, bună seara. Vă ascult. Anatol Chișinău. Domnul Anatol, odihniți-vă. Dacă îmi permiteți, numai două. Nu, domnul Anatol. Domnul Anatol, hai vă rog frumos, să aveți răbdare până luni. 804-424, 804-422. Chiar că este forumul celor care nu telefonează și vor oamenii să participe. Vedeți câte lume vrea să se dea cu părerea. Care mai greșește, care mai de replică, dar apare lumea nouă și este bine ca să extindem area ascultătorilor și a participanților noștri. Că să ne închilozăm cum o facem pe toată săptămâna, 10 participanți și am terminat forumul. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Cu Grigore Ungheni. Da, domnul Grigore. Domnul Gersim, eu aș vrea să dau așa întrebare. Când ați fi uriecul în țară? Noi trăim parcă naște unghii. Care stângă, care în dreapta. Nu mergem pe un drum direct niciodată. Ce înseamnă asta? Noi dacă nu mergem pe un drum, ori suntem români, ori suntem băsărăbeni, ori suntem ruși, ori suntem ucrainieni. Noi nu știm pe unde mergem, nu știm ce facem. Unul trage dintr-o parte, altul într-o parte. Când o să fie așa o regulă, să mergem pe un drum corect. Când o să știm ce-i cu noi și cu viața noastră, pentru că toate popoarele s-au cam așezat așa. Românii știu că sunt români, bulgari știu că sunt bulgari, ruși știu că sunt ruși, ucraineni știu că sunt ucraineni, georgieni știu că sunt georgieni, lituanieni știu că sunt lituanieni, polonezi știu că sunt polonezi, dar noi cine suntem? Dar noi unde mergem noi? Că nu spune așa, unul trage la român, unul la rus, unul la măsă, unul la tarță. Și hai să zicem așa oameni corect, să ne îndreptăm într-o parte, te-ți uniți, și trebuie să mergem între parte. Nu unul că iese pe crește pe altul, unul pe cealaltă. Ce înseamnă astea? Da. Da, domnul Grigore, vă împărtășesc, vă mulțumesc, vă împărtășesc îngrijorarea. Și da. Țineți minte că am mai lansat această idee. Suntem 80% etnici, autohtoni, aici, pe oasele străbunilor noștri și poate că ar trebui să manifestăm mai multă solidaritate, mai multă unire, mai ales în clipele de răstriște. Bună seara! Bună seara, domnul Gherasim, bună seara! Cu cine vorbim? Bună seara! Eu sunt... Alo? Da! Eu sunt Tante Maria. De unde? Din Chișinău. Da, chiar din suburbii, nu chiar din Chișinău. Da, doamnă Maria, vă ascult. Vreau să spun un banc foarte scurt pentru Vasilică și pentru toți ăștia care ies în frunte. Necurățenia, sigur că face păduci și păducile totdeauna iese în frunte. Lăsați-și acest Vasilică să vorbească. Sigur că și mie mi-ar plăcea să stau de vorbă numai cu profesori, dar asta e democrație. Trebuie să-i dăm și lui cuvântul să-l vadă lumea cât este de deștept și luminat. Acum, un banc scurt pentru el și alții ca el, pentru că în toate satele, în toate localitățile este câte un Vasilică. Gheorghe și Ion s-au întâlnit și discută. Și zice Gheorghe lui Ion: mă, Gheorghe, mă, Ion, eu, uite, democrații vor unirea cu România. Eu nu vreau să mă unesc cu românii. De ce? Îl întreabă Ion. Fiindcă românii băteau. Tu știi că băteau românii? Da, mi-a spus tata. Hai să-l întrebăm pe taică-tu, pentru ce băteau românii? Și atunci Gheorghe a zis: păi, dar nu mai putem întreba, fiindcă l-au împușcat rușii. Da. Alo? Da. Este un banc pentru cei de mintea lui Vasilică. Ar trebui fiecare din ăștia să-și caute de gospodăriile lor, de cotețele lor, de stivele de ciocleș care se fac acum pe la poartă, de toată murdăria pe care o scot din curte, în afară, în drum, fiindcă îi dă afară murdăria, și să nu mai caute în supăturea altuia. Asta vreau să zic. Numai bine dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. La revedere, doamna Maria, mai telefonați. Bună seara. 04424 04422. Bună seara. Alo. Bună. Bună seara. Cu cine vorbim? Cu Boris. Da, domn Boris. M-a provocat și pe mine, vă să zic acesta. Vreau să spun și eu, nu sunt anecdote, dar chiar vara asta, cu un vecin care mă văd cu el de câteva ori pe zi, era nu știu cum la gard și zice că uite, românii sunt răi, de asta îi neacă, îi inundează Dumnezeu, că ei sunt răi. Păi dar cum e așa de răi? Ce să... Pia că au bătut-o și pe mamă. Mama s-a născut în 1939. Mi-am adus eu aminte odată. Mă zic, dar pe mamă ta avea un an de zile când a plecat românii de aici, când ne-a ocupat sovieticii. Păi, da, zice, dar pe tata l-a bătut. Ei, tata avea 7 ani, 8, poate 10, mai mult nu putea să aibă, că Dumnezeu să lete nu mai este. Și zic, cum puteți să știți, băteau copii, așa, jandarmi, umblau pe țară, băteau pe cine vedea, pentru că noi dai bună ziua, te bătea. Păi, dar nu, și așa vorbește lumea, zice el. Ia ca așa, și cu anii, și alt caz, care asta cu 20 de ani în urmă, la un parastas undeva, doi oameni vorbeau, aha, pe atunci era imnul în Moldova, era deșteaptă români, nu le plăcea lor imnul, și unul zice, pă, ce, imnul ăsta m-a bătut, pe mine m-a bătut, erau tot din băieți tineri, așa. Dar altul care era lângă dânsul zice, o, da, păi nici ne-au făcut. Așa, pe urmă, peste vreo 2 ani de zile au trecut, mă zic, dar iar au devenit vorba cum băteau românii. Zic, pe tine, de ce te-au bătut? Dar cine ți-a spus cum a bătut? Păi cum, zic, uite că în locutare atunci tu spuneai că te-a bătut omul. Nu m-a bătut niciodată. Uite, omul, când, dacă evenimentul nu a avut loc, el a spus pur și simplu o minciună, așa, și a uitat că a spus, că nu a spus nedreptate. Și ia că așa tare mult sunt de aici, ia, care i-au bătut români. Nu băteau românii, degeaba. Dacă ceva acolo, într-adevăr, pe seriozitate, dar uite cum suntem românofobia asta, ia, ci că o bătut-o pe mama românii. Vorbește lumea de capul da. Lor. Da. Ia că așa vasilicii de aici, ia, sunt mușit, nici pe tațu cred că nu l-a bătut. Așa e metat, așa vorbește lumea. Da. Fii sănătos, mulțumesc. O seară bună, domnul Boris. Pe chiar aș vrea acum să revină cumva, nu știu, prin fantezii, un pluton de români într-un sat. Chiar acum, la ora asta. Și se scoate pe copii de 10 ani care beau bere, pe fetișcane, pe fetițe de 11 ani care fumează cânepă, de prin barurile satului, de prin speluncile satelor și a orașelor. Și se ciomăgească. Și ăștia când or fi bătrâni, să zică, băi, m-au bătut românii într-o sară, au apărut și așa ne-au bătut degeaba. Noi stăteam și fumam travcă. Și beam viere. Bună seara. Seara. Vă ascult. Adrian de la Strășeni mă numesc. Da, domnul Adrian. E proverbială deja întâmplarea asta cu Basilica de la Soroca și eu aș vrea să revin la începutul emisiunii când ați anunțat despre prelungirea contractului la gaze. Da, 365 dolari. Da, eu cred că este cum să spun, o minunăție de asta la mijloc, cam de felul cum era cu domnul Dodon și cu contractul la Lumina Electrică. Adică sunt careva intermediari de prin Parlament sau de pe unde, care pur și simplu nu au interesul ca cetățeanul nostru să aibă gaze la preț. Păi, domnule Adrian, toate țările negociază cu Gazpromul la limită, la sânge. A noștri prelungesc contractul ăsta cu 400 de dolari până să ne iasă persuri. tocmai de atâta cineva pune bani în buzunar și trăiește bine, mersi, se plimbă cu automobile bune, se odihnesc în țările calde și așa mai departe. Dar țăranul, că e de la Soroca și-l cheamă Vasilică sau că e de la Strășeni și-l cheamă Adrian, plătește, n-are când. O dată în lună, o luat factura, of, e atâta, o achitat-o și scată mai departe de treabă. E aceeași cauză ca și cu banca de economie și ca și cu aeroportul. Nu ne putem noi revolta. S-o suit pe umeri, îi ducem în spate. S-o suit în cap, îi ducem în spate mai departe. Ne trag de urechi. Ei, genii că nu ne dau cu toporul în cap. Dacă ne dau cu toporul în cap, de-am târziu să mai revolt. Nu se știe. Odată auzisem la cam anul trecut la radio o emisiune cu domnul Ion Druță, povestea el despre libertatea moldovenilor. Și așa s-a format impresia că nu avem noi libertatea noastră de a cuvânta decât odată la 4 ani. Și atunci cam călcăm în străchini, că alegem noi care trebuie și turmă ne văicărăm 4 ani, avem vocea Basarabiei unde ne putem revolta, când vin alegerile, care se gândește că a fost bună cutia și cu macaroane, care se gândește că ea că am avut și eu noroc odată în viață să o văd pe Sofia Rotaru și care își lași să mai gândește și merge trenul înainte. Cam atât am vrut. Da. Seară bună. Da, domnul Adrian, seară bună. Alo? Da. Domnul Arcadi? Da. Bună seara. Sunt Mihail Gheorghe Cibotaru. Bună seara. Eu rar de tot. Fiindcă a venit vorba despre români, despre bataia lor, cam mult se vorbește, dar eu sunt un martor. Sunt născut în 34 și până în 44 am mai făcut 3 clase românești și la școală am primit 2 bătăiți, dar pe drept, și dacă nu le primeam, poate mai târziu nu învățam așa cum am învățat. Vreau să vă spun că oamenii noștri, din păcate, nu au o stabilitate și nu țin la ceea ce trebuie să țină. Nu toți. Iată, în 89, când erau mișcările astea la noi, patriotice, mă întâlnesc cu un consătean de-al meu, la Bărbăreuca, și zice, băi, tovarăș Cibotaru, ce se aude acolo? Chiar o să ne vină românii? Zic, Moș Harlampi, dar ce ți pare asta? Iară să ne bată? Zic, dar pe cine au bătut la noi? Zic, pe 3-4, pe cei care furau găini, pe cei care sâmbătau și făceau gălăgie, și pe cei negospodari care aruncau băligarul în drum. Iată, pe ce ei mai pălmâiau? Au dus pe cineva în Siberia. Zic, dar pe mata te-au bătut vreodată? Nu. Dar de ce te-au deportat? Păi că avem 200 hectare de pământ. Și ai avut argați? Păi nu, Doamne ferește! Și s-ai pierdut ficiorul acolo. Cum de te gândești la românii care băteau tipurile? Și ai uitat că ce-a făcut puterea sovietică din dumneata? A, păi, știa că nu m-am gândit la asta. Zic, acum la Bărbăreu, că dacă ar lua la bătaie de la un capăt până la altul, 10% ar fi bătuți degeaba, dar 90% merită, pentru că s-au învățat furie. Cine i-a învățat? Colhosul, pentru că nu li dădea ceea ce era a lor. Iată, asta e. Și omul nostru, din păcate, uită foarte repede și ce se întâmplă acum pe mine mă îngrozește. Nu am anii mei, nici nu știu dacă sunt ani, zilele mele poate sunt numărate, dar mă gândesc pe foamea aceea și oamenii erau de treabă. Eu țin minte foarte bine, nu furau unul de la altul, nu, ei erau cazuri ieșite din comun, dar acum tâlhăria, acum nu țin mahalagiu cu mahalagiu. Acum țin mai mult cu veneticii. Dic cu ăștia de aici, dar nu avem noi o ambiție, măi, oameni buni, măi. Îi găsești ca acela e așa, ca acela e așa. Hai, cei veniți? Și cei veniți de la răsărit, care ne-au făcut numai rău. Eu nu zic de poporul rus. Nu, am fost în Rusia. Cunosc. Vai și de capul lor. Dar conducerea totdeauna a fost agresivă. Rusia totdeauna a fost agresivă și totdeauna a vrut să ocupe. Și acum uitați ce face. Eu nu știu, l-am ascultat pe președintele Belorusiei alaltă ieri. E extraordinar și mă gândeam, de ce nu avem unul de acesta acum? Ar mai îmbla Dodon și mustăciosul de Renato Usatui în felul acesta. Cum vor ei? Își bat joc de noi și noi toți tăcem. Cum se poate chestia asta? Da. Ne aduci cântăresc cu o oră mai târziu, începe iată seara, așa am auzit la radio. Și mă gândesc, dacă aveau o leacă de demnitate ai noștri care s-au adunat pe piața acolo, o văzut că întârzie 15 minute, pleacă băi toți, când ori vine să nu fie niciunul, bă, pierdem noi, dar să arătăm că suntem noi. Domnul Arcadie, eu vă urmăresc și vă aștept în fiecare miercuri să vorbiți, dar acum ați vorbit luni și joia totdeauna aveați editorial. Ei, acum nu știu dacă... Și vă înțeleg și sunteți unul din rarii noștri basarabieni care nu trebuie să facem noi minuni. Să fim cu o leacă de demnitate și puțin să fim obiectivi. Nu se cere mult de la noi, dar noi nu avem nici mii groază, se spun, dar nici cât negru sub unghii este vorba asta. Foarte mulți nu-și dau seama cine sunt și nu-și dau seama că bunicii, străbunicii lor au fost cu totul altfel și ar trebui să fim și noi ca predecesorii noștri, dar nu ca cei venetici care ne schimbă. Mă încerc scuze că mult am vorbit, numai bine, și de grabă iarăși nu am să vorbesc. Da, numai bine. Vă mai așteptăm, domnul Șopătaru. La revedere. La revedere. Mai rămân ascultător, bună seara. 804-424, 804-422, mai avem câteva minute până la finele programului. Temă liberă la forum. Este cineva la telefon? Alo, bună seara, vorbiți. Alo. Alo. Alo. Da, alo. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Închideți radio. Alo. Da. Alo, alo. Bună seara, închideți radio. Sunt Zaharia Triboi. Da, domnul Zaharia, bună seara. Mi-a plăcut foarte mult discursul domnului Ciobotaru. Și ca să încheiem forumul, am tema asta, chiar o poezioară, se cheamă Mintea Scurtă. Da. Dacă îmi dați voi. Da. Avem mulți cu mintea scurtă, le-a căzut mintea în burtă. Iartă-i, Doamne, că au uitat cine podul a măturat, cine la colhoz i-o dat, cine i-o mai deportat, iartă-i, că nu știu ce fac. Comuniștile își fi plac, merg la slujbe, cânt în strană, dar votează cu satană. Iată așa, se împart mereu între drac și Dumnezeu. Doamne, fă-ți cu ei pomană, izbăvește de satană, că de nu, Doamne, ferește, vor striga iar, răstignește, răstignește. Vă mulțumesc, o seară bună. O seară bună, a fost ultimul apel telefonic. Mulțumim pentru această frumoasă poezie și tuturor ascultătorilor le mulțumim pentru participare la forum și mai așteptăm și pe parcursul următoarelor emisiuni. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.